وہ بیان کرتے ہیں کہ طائف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کی وفات ہوئی. یہ گورنر بھی رہے تھے کچھ عرصہ حکومت میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے، لیکن عمر کا زیادہ حصہ انہوں نے تعلیم اور تربیت میں خرچ کیا، ہزاروں لوگوں کو پڑھایا قرآن حدیث تعلیم. طائف میں ان کی مسجد ہے اور وہیں ان کی قبر مبارک بھی ہے، وہیں آخر میں رہائش پذیر ہو گئے تھے اور بڑا ایسا زندگی کا تعلیم و تربیت میں ہی بسر کیا. عبداللہ ابن عباس کی وفات ہوئی تو جب ان کو کفن پہنایا گیا اور ان کا تابوت وہاں رکھا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک عجیب قسم کا پرندہ آیا، سفید قسم کا پرندہ، ایسا کبھی دیکھا نہیں ہے. وہ آیا اور آ کر وہ ان کے اسی تابوت کے اندر، کفن کے اندر غائب ہو گیا. دیکھا تو کچھ نہیں، باہر نہیں نکلا وہ. یہ ایک بات دیکھی لوگوں نے، پرندہ آتے ہوئے دیکھا اور اس میں تابوت میں ہی غائب ہو گیا، پتہ نہیں چلا کدھر گیا. پھر جب عبداللہ ابن عباس کو قبر میں رکھا گیا تو قبر سے آواز آئی، یا یہ تو ہن نفس المطمئن ترجی الى رب کے راضی تمر لیا. یہ آیت سنی لوگوں نے کہ قبر میں سے آواز آ رہی ہے، یہ کرامت ہے یا اس کو اللہ تعالی کی نشانی سمجھ لیں کہ اللہ تعالی اپنی قدرت کی نشانی اس طرح بھی دکھاتا ہے بعض اوقات. یہ بشارت والی بات، ایماندار جو کامل ایمان ہوگا مرتے وقت بھی یہ بشارت اس کو ملتی ہے. اپنے ملتان والے جو حضرت شیخ باب الدین زکریہ رحمت اللہ علیہ تھے، اپنے زمانے کے بڑے امام تھے، بڑے مبلغ تھے، بڑے فقیہ اور محدث تھے. بہت سی مخلوق کو اللہ نے ان کے ذریعے پیل پہنچایا، بہت سے خاندان نے اسلام قبول کیا ان کے ہاتھ پر، اور بہت سی مخلوق کو علمی پھیل پہنچا، بڑے فقیہ اور امام. آخری وقت آیا، کافی عمر ہوئی، ان کی عمر بھی کافی تھی، زور کی نماز ادا کی اور ادا کرنے کے بعد اپنے کمرے میں گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا، بالکل اوپرس آدمی جس کی کوئی جان پہچان نہیں. وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں شیخ بہاءالدین زکریہ سے ملنا. تو ان کا بیٹا وہاں موجود تھا، میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو اس نے کہا یہ خط فوراً خواجہ کو دے دو جا کر. چنانچہ وہ ان کا بیٹا اس خط کو لے کر اندر گیا. اندر گیا تو خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا، یا یہ تو ہن نفس المطمئن ترجی الى رب کے راضیت مرضیا. یہ آیت لکھی ہوئی تھی. وہ وہاں فوراً باہر آیا کہ تاکہ اس مہمان کا پتہ کریں کہ وہ دیکھیں کہ وہ کیا بات ہے، یہ رکا اس قسم کا کیا لکھا ہے. تو خواجہ صاحب کے فرزند باہر آئے، دیکھا تو مہمان غائب تھا، اندر گئے تو خواجہ صاحب واصل بحق ہو چکے تھے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے تھے. یہ خواجہ صاحب کی تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے، تاریخی واقعہ ہے. اللہ تعالی نے بشارت سنا دی اس طریقے پر. تو اطمینان والا نفس جو ہوگا اس کو مرتے وقت بھی اللہ تعالی بشارت سنائیں گے، اور پھر وہاں کامیابی کی منزل جب آئے گی حکم ہوگا لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف. اے نفس مطمئنہ، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف. خوش ہونے والے، یہ رب سے خوش ہونا تو بہت مشکل بات ہے. یہ تو صحابہ کرام کو حاصل ہوئی ہے یا کامل الایمان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. جو اللہ کی توحید پر راضی ہوتے ہیں اس کے ہر فیصلے پر اس کے تمام احکام پر راضی ہوتے ہیں. یہ محبت کی منزل ہے, وہ محبت کی منزل جو طے کرتے ہیں خدا کی محبت میں, جو کمال درجے کی نیکی حاصل کرتے ہیں, اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونے والے. یہ بڑی مشکل منزل ہے, آسان نہیں ہے. اللہ نے یہ حضور کے صحابہ کو یہ منزل عطا کی, راضیتم مرضیہ, خوش کیے ہوئے. اللہ تو خوش کرتا ہے جزائے عمل دے کر, انعام دے کر, اپنے رحمت کے مقام تک پہنچا کر, حضیرت القدس تک پہنچا کر, جنت تک پہنچا کر. لیکن ان کا راضی ہونا تو اس طرح ہے کہ ہر مصیبت ہر تکلیف کو اللہ کی محبت میں برداشت کرتے ہیں اور اس پر راحت محسوس کرتے ہیں. یہ حکم ہوگا شامل ہو جاؤ میرے بندوں میں, اے اطمینان والے نفس لوٹ جاؤ اپنے پروردگار کی طرف, راضی ہونے والے اور ایسے جو راضی کیے گئے. داخل ہو جاؤ, شامل ہو جاؤ میرے بندوں میں, پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات وہ, اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. جنت میں داخلہ درجہ دوم پر ہے, اور پہلے درجے پر ہے میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ, پاک سوسائٹی کے ممبر ہو جاؤ. یہ پاک سوسائٹی میں شریک ہونا ضروری ہے. یہ ہے میرے بندوں میں شامل. دنیا میں بھی اگر سوسائٹی پاک نصیب ہوگی تو لوگوں کے حالات اچھے ہوں گے. ہمیشہ گندی سوسائٹی سے برے نتائج پیدا ہوتے ہیں, اسی لیے کوئی مومن آدمی بھی گندی سوسائٹی پر مطمئن نہیں ہو سکتا, کیونکہ اسے خود اس کے حالات بھی خراب ہوں گے, اس کی اولاد کے بھی تمام حالات. سوسائٹی کا پاکیزہ ہونا کتنا ضروری ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں, انما الاخلاق بالاحوال لا بالتعلم. اخلاق ہمیشہ ماحول سے ہی حاصل ہوتا ہے, تعلیم سے نہیں. سیکھنے سے تعلیم حاصل ہوتی ہے, اخلاق ماحول سے. جیسی سوسائٹی ہوگی ویسا ہی اخلاق ہوگا. اسی لیے سوسائٹی کو پاک رکھنا بہت ہی ضروری کام آل ایمان کے لیے. یہی فرمایا جنت والوں کی سوسائٹی بہت پاک ہوگی. پہلے اس پاک سوسائٹی میں داخل ہو جاؤ, اس کے ممبر بن جاؤ, اور پھر میری رحمت کے مقام جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ جزائے عمل ہوگی ان لوگوں کی کہ جو ایمان لائے, خدا کی وحدانیت کو مانا, خدا کی محبت میں انہوں نے تمام مصائب برداشت کیے, تکلیفیں اٹھائی, پاک سوسائٹی کے ممبر بنے, ان کی جزا عمل یہ ہوگی. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد لا اقسم بهذا البلد میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی, اور آپ اترے ہوئے ہیں اس شہر میں, اور قسم ہے والد کی اور اس کی جس کو اس نے جنا. البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو مشقت میں, سورہ مبارکہ کا سورۃ البلد نام ہے, اور یہ بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے. اس کی 20 آیتیں ہیں. جس طرح کے پچھلی سورت کے اندر اور اس سے پہلی سابقہ سورتوں میں جزائے عمل کا ذکر ہے, محاسبہ اعمال اور قیامت کو پیش آنے والی باتوں کا, اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی جزائے عمل کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ اور بھی ضروری باتوں کا ذکر ہے. ایماندار نے مکلف بنایا ہے. یہ اہم ترین یعنی مضمون ہے جو اس سورت کے اندر بیان کیا گیا. تو مکلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسی قوتیں اور ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ جن کی بنا پر اس کے ذمے ضروری ہے کہ وہ قانون کی پابندی کرے اور ترقی حاصل کرے. اگر ایسا نہیں کرے گا تو ترقی اس کو حاصل نہیں ہوگی اور وہ ذلیل ہو جائے گا, رسوا ہو جائے گا اور ناکام ہو جائے گا. تو انسان کو اللہ نے بیکار نہیں چھوڑا, جیسا کہ سورہ قیامت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ایحسب الانسان وان یترک کا سدا. انسان گمان کرتے ہیں کہ ہم اس کو مومل چھوڑ دیں گے, کوئی پابندی اس کے ذمہ لازم نہیں قرار دیں گے. نہیں, انسان کو پابند کیا گیا. یہی پابندی کو اٹھانا, یہی مکلف ہونا ہے. اور یہ اللہ تعالی نے عقل کے ساتھ اور جو قوتیں اس نے بخشی ہیں اس کے ساتھ یہ چیز انسان کے ذمے ضروری قرار دی ہے. جس میں عقل نہیں ہے وہ بھی مکلف نہیں ہے, جانور بھی مکلف نہیں ہے. ان میں وہ عقل نہیں ہے جو اللہ نے انسان کو دی. دیوانے لوگ جو ہیں, پاگل لوگ, وہ مکلف نہیں ہے, خدا تعالیٰ کے ہاں ان سے مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن جس کو عقل کی جوہر عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے, اس کو مکلف بنا دیے, پابندی عائد کر دی اس پر. مومل اور بیکار نہیں چھوڑا گیا انسان کو, اور اسی میں انسان کی ترقی کا راز ہے. اس لیے کہ انسان اگر قانون کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ شیطان کے اتباع میں مبتلا ہوگا. اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ مختلف قوانین کی پابندی کی. قلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے لوگو، زمین میں رہتے ہوئے حلال اور پاک چیزوں کو استعمال کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگ جاؤ گے. اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے کا یہی معنی ہے کہ قانون کی پابندی چھوڑ دی تم نے، اور یہی ناکام ہونے کی دلیل ہے، ناکام ہو جاؤ گے. اور اللہ تعالی نے جو آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا، اور اسی وقت آدم علیہ السلام اور ذریت آدم کو آگاہ کیا گیا تھا، یاد رکھو میری جانب سے رسول آئیں گے، ہدایت آئے گی، فمن اتبع ہدایا، جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا اور وہ فرستادہ رسولوں کا اتباع کرے گا، سو ایسے لوگوں پر محاسبہ عمل کے وقت کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ وہ غم میں مبتلا ہوں، کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے ٹھیک کام کر لیا. اس وقت ہی آگاہ کیا گیا تھا، ابتدا میں وہ انسان کو مکلف بنایا گیا ہے. مکلف ہونے کے ساتھ ضروری ہے کہ انسان مشقت برداشت کرے. کسی انسان کو بھی بغیر مشقت کے نہیں پیدا کیا گیا، اور انسان کے جتنے اطوار ہیں سب مشقت کے اندر ہیں. پہلی سورہ انشقاق میں بھی گزر چکا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان، بے شک تم مشقت اور تکلیف برداشت کرنے والے ہو، اور ایک دن پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہو، رب سے ملاقات ہوگی، باز پرس ہوگی جزائے عمل کی. مشقت برداشت کرتے ہوئے، تکلیفیں اٹھاتے ہوئے تم جاؤ گے. تو وہ یہاں پر انسان کے مکلف ہونے کا اللہ تعالی نے خاص طور پر یہ بات سمجھائی ہے، اور اس کو قسم کے ساتھ دو چیزوں کو بطور گواہ کے پیش کیا. یہ گواہ ہیں اس بات پر کہ انسان مکلف ہے. سب سے پہلے اللہ تعالی نے لا اقسم بهذا البلد، بلد شہر کو کہتے ہیں، اور ھذا کا اشارہ یہ مکہ مکرمہ کی طرف. مکہ مکرمہ، بلدہ طیبہ، مکہ یا بکہ، بلد الامین، بلد الحرام، عزت والا شہر، حرمت والا شہر، کیونکہ اس شہر کے اندر اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، قبلہ ہے. سب سے پہلا عبادت خانہ روئے زمین پر وہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا عبادت خانہ، سب سے پہلی مسجد، خدا کی عبادت کا محل وہ یہ ہے، مکہ مکرمہ کے اندر ہے بیت اللہ. اور یہ بڑی برکت والی چیز ہے، ہدایت کا سنٹر ہے، یہیں سے ہدایت تمام دنیا میں جاری ہوئی ہے. اور من دخل و کان آمنا، اس گھر کی اللہ نے اس طرح تعریف فرمائی ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا اس کو امن نصیب ہوگا. امن ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی ویسے ہی وہاں اس میں داخل ہو جائے، ظاہری امن بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اس مقام میں کسی کو مارنا اور قتل کرنا درست نہیں ہے، حرم کی حدود کے اندر امن ہے، وہاں کسی سے تعرض کرنا روا نہیں، ظاہری امن بھی حاصل ہوتا ہے انسان. اور باطنی امن کے ایمان کے ساتھ جو انسان جائے گا وہاں داخل ہوگا اس مسجد میں اس گھر میں تو اس کو دوزخ کی آگ سے بھی امن مل جائے گا, معمون ہو جائے گا عذاب سے ایمان کے ساتھ جو داخل ہوا وہاں. تو اس کو امن والا شہر بھی کہا گیا. اس مقام میں لڑائی لڑنی بھی درست نہیں ہے, کسی کو مارنا بھی درست نہیں ہے. آگے حلم بحاظ البلد کے اندر جو اللہ نے بیان فرمائی یہ بات, وہ یہ اشارہ ہے اس کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ جس دن فتح ہوا تھا تو حضور نے فرمایا کہ یہ وہ شہر ہے کہ اس کے اندر جب سے اللہ نے زمین کو پیدا کیا ہے کائنات کو اس وقت سے ہمیشہ کے لیے یہاں اس کا ادب اور احترام قائم رکھنا ضروری قرار دیا ہے, اس میں لڑائی لڑنی کسی کے لیے جائز نہیں قرار دی. اور صرف اللہ تعالی نے میرے لیے دن کے ایک حصے میں لڑائی کو اس شکل میں جائز قرار دیا ہے کہ اگر نافرمان اور کافر لوگ مقابلے کے لیے آئیں تو پھر لڑو ان سے. اور پھر اس دن کے ختم ہونے کے بعد اگلے دن آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا, یہی فرمایا کہ اس کی حرمت جیسے پہلے تھی آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی. یہ اللہ نے تھوڑے سے وقت کے لیے یہ اجازت دی تھی کہ اس وقت میں آپ لڑ سکتے ہیں اور مجرموں کو سزا بھی دے سکتے ہیں. بعض مجرم ایسے ہیں کہ ان کو حرم شریف کے اندر ہی مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان قتل کیا گیا. کسی شخص نے آ کر اطلاع دی مکہ جس دن فتح ہوا کہ حضرت ابن قتل کعبے کی دیواروں کے ساتھ چمٹ رہا ہے. یہ بہت بڑا مجرم تھا, قاتل بھی تھا, مرتد بھی تھا اور اللہ اور رسول کی توہین کرنے والا شخص تھا. تو حضور نے فرمایا کہ ان کو کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی, نہ حرم میں پناہ ملے گی نہ حل میں پناہ ملے گی. کسی نے کہا کہ وہ اس وقت کعبے کے پردوں کے ساتھ چمٹ رہا ہے اس خیال سے کہ یہاں شاید کسی کو تعرض نہیں کیا جاتا تو میں بچ جاؤں. حضور نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو وہاں ہی جا کے. اس کو قتل کر دیا گیا مقام ابراہیم اور وہ حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے اسی کے اندر اس کو مار دیا گیا. ابن قتل بہت بڑا مجرم, قاتل, سفاک, مرتد اور اللہ رسول کی توہین کرنے والا مجرم تھا وہ. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا پاک خطہ ہے, اس کی حرمت اللہ نے قائم رکھی ہے, یہاں کے شکار کو چھیڑنا جائز نہیں. حرم کی حدود جتنی بھی ہے اس کے اندر کسی آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شکار مارے. کسی پرندے کا انڈا بھی توڑنے کی اجازت نہیں, توڑے گا تو اس کے ذمے تاوان آتا ہے, اس کو دم دینا پڑتا ہے. خودرو گھاس کاٹنے کی اجازت نہیں, گھاس مت کا خودرو درخت بھی نہیں کاٹ سکتے وہاں, جو کاٹے گا اس کے ذمے تاوان آئے گا. نہ کسی شکار کو چھیڑ سکتے ہیں, نہ خودرو گھاس کاٹ سکتے ہیں, ماں سوائے اذخر گھاس کے کہ اس کو مستثنا قرار دیا گیا, خوشبودار بوٹی ہوتی ہے, اس کے علاوہ کسی گھاس کو کاٹنا جائز نہیں, کسی خودرو درخت کو کاٹنا جائز نہیں. ہاں اگر خود جو سبزی وغیرہ لگاتے ہیں اس کو کاٹ لیں بے شک, لیکن خود رو جو ہے حرم کا اس کو کاٹنا درست نہیں. جو کاٹے گا اس میں اس تاوان دینا پڑتا ہے, اس شکار کو چھیڑنا جائز نہیں, کسی آدمی کو مارنا درست نہیں ہے. اللہ نے اس خطے کی بڑی حرمت رکھی ہے, یہ عزت والا حرمت والا مقام ہے. تو قسم اٹھائے گی لا جو ہے یہ تاکید کے لیے, بعض کہتے ہیں کہ لا نفی کے لیے بھی ہو سکتا ہے, جیسا مشرک اور کافر لوگ خیال کرتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی اور اعمال کا بدلہ نہیں ہوگا، لا ایسا نہیں ہے، یہ بات غلط ہے مشرکوں، جیسا پہلے لا اقسم بیوم القیامہ کے اندر بتلایا گیا تھا. میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں کہ یقیناً انسان مکلف ہے اور اس کے اعمال کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا اور بعض پرس لازمی ہوگی. یہ ہے نفی والا معنی بھی ہو سکتا ہے اور لام قسم کی تاکید کے لیے، فلا اقسم برب المشارق والمغرب، لام تاکید قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، رب مشرق اور مغرب کی قسم، قیامت کی قسم. ایسا لا اقسم بهذا البلد میں اس شہر کی، بلد سے مراد بلدہ طیبہ مکہ مکرمہ ہے، شہر کی میں قسم اٹھاتا ہوں. اور انتا ہلم بهذا البلد، ہل کے دو معنی آتے ہیں، ہل اترے ہوئے، ہل حلول سے ہے اترنا، اور ہل حلال سے ہو اس کا معنی حلال ہو، دونوں معنی ہیں. یہ صورت تو مکی ہے لیکن پیشنگوئی کی گئی ہے اس میں. اگر یہ پیشنگوئی والا معنی ہو تو آپ حلال ہیں اس شہر میں، یعنی آپ کے لیے ایک تھوڑے سے وقت کے لیے یہاں پر جنگ لڑنی حلال ہوگی، مجرموں کو سزا دینی، قاتلوں کو مارنا روا ہوگا، یہاں آپ کے لیے حلال ہوگی، پہلے بتلا دیا گیا. ہوئی تو یہ فتح مکہ کے بعد، لیکن یہ مکی زندگی میں بتلا دیے گئے. اگر یہ مانا ہو یہ بھی درست ہے، ایسا ہی ہوا. اور اگر یہ حلول کے مادے سے ہے تو اترنا، آپ اترے ہوئے ہیں مکے کے شہر میں، تو آپ کا مکے کے اندر ٹھہرنا اترنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے. یہ جو آگے قسم کا جواب ہے وہ مربوط ہو جائے گا. انسان کو پروردگار نے مشقت میں پیدا کیا، تو مکی زندگی میں اللہ کے رسول نے اور آل ایمان نے بڑی مشقتیں اٹھائی. کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کتنی مشقتیں اور کتنی تکلیفیں آپ نے اٹھائی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ مقدس مقام ہے کہ یہاں پر تو کسی دشمن کو، باپ کا قاتل بھی آتا تھا، تعرض نہیں کرتے تھے جاہلی ان کو، کہتے ہوئے اس جگہ نہیں کرنا، باہر نکل کر کریں گے جو کچھ کریں گے. لیکن فرمایا کہ مجھے وہاں بھی معاف نہیں کیا گیا، مجھے تکلیفیں دی گئی، مارا پیٹا گیا، عبادت کرنے سے روکا گیا، اور توہین و تذلیل کی گئی، اور ذہنی طور پر بے حد پریشان کیا گیا، جسمانی طور پر پریشان کیا گیا. اغزی تو فلّہ، حالانکہ یہاں کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی تھی، کافر لوگ بھی جاہلین کے زمانے میں اس کا ادب اتنا رکھتے تھے کہ یہاں کسی کو نہ چھیڑو، باپ کا قاتل بھی سامنے آ گیا تو نہیں چھیڑنا، یہاں خود حرم سے باہر نکل کر کہتے کریں گے جو کچھ کریں گے. لیکن اللہ کے نبی کو وہاں بھی تکلیف دی، مارا پیٹا گیا، توہین تذلیل کی گئی، عبادت میں رکاوٹ ڈالی گئی، گالیاں دی گئی، اور جتنی اذیتیں پہنچا سکتے تھے مشرک اور کافر لوگ انہوں نے کی. تو یہ ہے آپ اترے ہوئے تو کتنی مشقتیں آپ نے برداشت، فاقے برداشت کیے. اور حضور کا فرمان ترمذی شریف کی روایت میں موجود ہے کہ ایک موقع پر مکے سے باہر اطراف مکہ میں آپ گئے تھے، بلال آپ کے ساتھ، اور کیونکہ شہر سے باہر بھی آپ کئی جگہوں ایسی ہیں جہاں آپ تشریف لے جاتے تھے اور لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچاتے تھے. اوقاز کی منڈی میں بھی جاتے تھے، ذوالمجاز کی منڈی جو لگتی تھی سال میں اس میں بھی جاتے تھے. طائف کا واقعہ تو خود مشہور ہے وہاں بھی آپ گئے. تو اسی طرح مکے کے اطراف میں ایک موقع پر آپ تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ اس وقت صرف بلال تھے. آپ نے فرمایا کہ ہم نے 15 دن ایسے گزارے. بلال کے پاس تھوڑی سی کھجوریں تھیں, اس کے علاوہ کوئی چیز کھانے پینے کے لیے بغل میں انہوں نے داب کر کے جاتے وقت لے لی. ان چند کھجوروں کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی. 15 دن تک وہ باہر رہے, کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہیں ہوئی. یہ بھی تکلیفیں تھیں. اور پھر جو مسلمان تھے ضعفاء, ان پر کافروں کی طرف سے بے پناہ مظالم. بعد شہید ہو گئے, مرد بھی عورتیں, لونڈیاں تھیں یا غلام تھے, ان پر بہت مظالم کیے گئے. یہ کمزور طبقے پر بہت زیادہ مصیبتیں آئیں. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اترے ہوئے ہیں اور آپ کتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں, اور قسم ہے والد کی اور مولود کی. والد سے آدم بھی مراد ہو سکتے ہیں اور آدم کی اولاد بھی. آدم اور اس کی اولاد گواہ ہے کہ انسان مشقت میں ہے, مکلف ہے انسان. تکلیف کے بغیر کوئی انسان دنیا میں نہیں رہ سکتا. مشقت ضرور ہی برداشت کرنی پڑے گی. مکلف ہونے کا یہ خاصہ ہے اور یہ لازم بات. اور ویسے اگر مشقت سے کوئی بری اور مستثنا ہوتا تو وہ اللہ کے سب سے مقرب ترین بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد اللہ تعالی کے مقرب بندے جو انبیاء ہیں وہ مستثنا ہوتے. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت تکلیفیں اٹھا رہے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہاں بھی والد و ماں ولد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں. قسم ہے والد کی اور قسم ہے اس کی جس کو اس نے جنا ہے. دیکھو والد اور مولود نے اس شہر کو آباد کرنے کے لیے اور اللہ کے گھر کی یہاں پر قیام کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھا لی. اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے کیسی بھوک اور پیاس برداشت کی اس مقام. پھر اللہ نے اپنی قدرت تامہ سے وہ چشمہ پانی کا نکالا, وہاں کرامت کے طور پر اللہ نے وہ چشمہ نکالا, زمزم جو آج تک چل رہا ہے, سب سے متبرک ترین پانی جس کے پانی کی فضیلت کوثر اور سلسبیل سے بھی زیادہ ہے. وہ آخر اس سے پہلے کتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی. اور پھر وہاں اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے, پھر اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر اللہ نے فرمایا. باپ بیٹا دونوں تعمیر کر رہے تھے, ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں, پتھر لا رہے ہیں, تکلیف برداشت کر رہے ہیں, پھر دعائیں کر رہے ہیں یہ گھر آباد ہو, لوگ آئیں دنیا سے عبادت کے لیے. تو یہ مقدس ترین شہر اس اللہ کے گھر کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے سے اللہ کی محبت رکھنے والے لوگ وہاں جائیں گے. جس کے دل میں خدا کی محبت ہے, ایمان ہے, وہ جائے گا. وہ یہ کشش ہے اس کی, وہاں پہنچیں گے, وہاں طواف کریں گے, عبادت کریں گے, قربانی دیں گے, ریاضت کریں گے. یہ تمام باتیں پچھلی سورت میں بھی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی کی محبت کی منزل طے کرتے ہیں ادھر سے بشارت ملتی ہے. اس گھر کی طرف جانا وہ بھی اللہ کی محبت کی منزل ہی ہے, جو ایک خاص شکل میں لوگ وہاں جاتے ہیں. وہاں وہ احرام کی شکل ہوتی ہے. تو دیکھو کتنی مشقت برداشت کی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے, ان کی والدہ نے, ان کے والد نے, والد اور مولود گواہ ہیں کہ دیکھو اگر مشقت سے کوئی مستثنا ہو سکتا تو یہ پاک لوگ مستثنا ہو، لیکن وہ تو سب سے زیادہ مشقتیں برداشت کریں، کائنات میں سب سے زیادہ برگزیدہ ہستی اللہ کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر مشقت سے مستثنا ہوتے تو آپ مستثنا ہوتے، لیکن دیکھ لیا وقتی زندگی میں کتنی تکلیفیں آپ نے اٹھائی، پھر مدنی زندگی میں دیکھی 10 سال کے اندر 50 تو جنگیں ہی ہوئی ہیں، 19 جنگیں تو وہی ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس شریک ہوئے، اور باقی جنگوں میں آپ نے فوجیں بھیجی، باقی جو باتیں ہوئی وہ الگ ہیں. تو کتنی مشقت برداشت کی اور کتنے پاکیزہ لوگ وہاں اس میں کام آئے، شہید ہوئے، اور جسمانی طور پر تکلیفیں برداشت کی، مالی طور پر تکلیفیں برداشت کی، ملک کو چھوڑا، گھر بار چھوڑے، زن و فرزند کو چھوڑا، بے پناہ. یہ ہجرت کوئی آسان کام ہے؟ نامر الہجرت الا شدید. ہجرت کا معاملہ تو بہت مشقت آمیز معاملہ، بڑی پریشانی ہوتی ہے اس کے اندر. اپنا مرزبوم اور جائے پیدائش اور رہائش کے ملک کو چھوڑنا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ مشقت ہی انسان برداشت کرتے ہیں. یہی انسان کے مکلف ہونے کی دلیل ہے. اور آدم اور مولود کی قسم، مطلقاً انسان اگر مراد ہو بھی ہو سکتا، ہر آدمی بڑی مشقت برداشت کرتا ہے. ماں دیکھو بچہ جب جنتی ہے، پہلے تو بچہ ہی پیٹ میں محبوس ہوتا ہے، وہ تکلیف اٹھاتی ہے. اللہ کا فرمان ہے حملت ہو قرہن، بڑی مشقت سے پیٹ میں اٹھاتی، آسان کام نہیں ہوتا. اتنی دیر وہ تکلیف برداشت کرتی، اس کا آرام، اس کی راحت سب ضائع ہو جاتے ہیں. اور پھر جننا بھی بڑی مشقت کے ساتھ ہوتا ہے، بعض کی جان ہی طلب ہو جاتی ہے، وہیں بچہ جنتے جنتے ہی موت تاری ہو گئی. پھر بچے کو سنبھالنا کتنی مشقت والی بات ہے، اس کو دودھ پلانا، اس کو بچانا گرمی سردی سے، مشقت ہی مشقت ہے. پھر جب ذرا سیانا ہو گیا، شعور تھوڑا سا آیا، تو اس کو تعلیم کے لیے پابند کرنا، مشقت ہی مشقت. پھر جب وہ ذمہ دار ہو جاتا ہے، عقل اس کی کامل ہو جاتی ہے، تو پھر سوسائٹی کا ایک معزز رکن بنتا ہے، اور تمام ذمہ داری اس کے سر پر ہوتی ہے. حقوق اللہ بھی اس کے سر پر ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، اپنے حقوق بھی ہیں، بیگانے حقوق بھی ہیں. پھر وہ مزدوری کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، سفر کرتا ہے، وہ زراعت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، بڑا بڑا وقت خرچ کرتا ہے، دماغ لگاتا ہے. یہ سب مشقت ہی مشقت ہے. کوئی آدمی مشقت سے خالی نہیں. تو یہ سمجھے کہ دنیا میں رہتے ہوئے مشقت سے خالی ہے، وہ حماقت کا تصور ہو. بالخصوص ایمان والے، ان پر تو ڈبل مشقت ہے. معیشت کی مشقت الگ ہے، اور خدا کی عبادت ریاضت کی اور آخرت کی تیاری کی مشقت الگ ہے. وہ اگر مشقت نہیں کریں گے تو وہاں کی فکر ان کو کھائے گی. لابد للمومن، ایمان والے کے لیے تو دونوں فکریں بڑی ضروری ہیں، ہم المعاد و ہم المعاش. معاش کا بھی اس کو فکر ہے کہ رزق حلال نصیب ہو، حرام سے بچ جاؤں میں، مشکوک اور غلط چیز میرے استعمال میں نہ آئے، ورنہ وہاں کے محاسبے میں فیل ہو جاؤں گا میں. اس کو بڑی فکر ہے. اسی لیے رزق حلال کا طلب کرنا یہ فرائض کے بعد ایک فریضہ شمار کیا گیا ہے. جیسے فرائض پنجگانہ، ایسا رزق حلال کا طلب اپنے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے، لواحقین کے لیے حلال کی روزی تلاش کرنا، یہ فریضہ ہے، فرائض کے بعد ایک حضور کا فرمان ہے. یہ ضروری ہے یہ فکر، اور معاد کی فکر بھی، قیامت کی فکر بھی ایماندار کے لیے ہر وقت پیش ہوتی ہے، بتانی وہاں کیا حالات پیش آئیں، اعمال جو ہم کرتے ہیں ان میں نقص رہ جائے، قبول نہ ہو. بعض آدمی ایسے 10-10, 20-20 سال کے اعمال کیے ہوئے برباد، نمازیں 10 سال کی پڑھی ہیں برباد گئی، کیونکہ اس میں نقص تھا، خرابی تھی، وہ نقص ہی دور نہیں کر سکے، وہاں تو بالکل بیکار رہ جائیں گے. وہ تو وہاں صحیح جو چیز ہوگی وہ قبول ہوگی، دوسری تو قبول نہیں ہو سکتی. تو اس لیے دونوں فکر انسان کے لیے، خصوصاً ایمان والے کے لیے، معاش کا فکر بھی اور معاد یعنی قیامت کا فکر بھی ہر وقت دامنگیر ہے، تو انسان تو بڑی مشقت میں مبتلا ہے، اور آخر دم تک کوئی آدمی مشقت سے خالی نہیں رہ سکتا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، پروردگار کی عبادت کرتے رہو برابر مسلسل، یہ مشقت برداشت کرتے رہو یہاں تک کہ یقینی اور قطعی بات یعنی موت آ جائے، اس وقت تک پابند ہے انسان. مشقت سے رہائی یہ دوسرے جان میں ہوگی، اس جان میں نہیں. ہر آدمی پر مشقت، اور دیکھو یہاں طرح طرح کی مشقتیں انسان برداشت کرے، اور ایمان والے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہی مشقت، حلال حرام کی تمیز کرنی ہے، جائز ناجائز کی بات، یہ باطل رسم ہے جی، اس سے بچنے کی کوشش کرو، صحیح رسم ادا کرو، باطل نہ، یہ بڑی مشقت ہے ہر چیز میں. تو یہ سب والد اور مولود گواہ ہیں، اور یہ شہر بھی گواہ ہے کہ کتنی مشقت سے بے آب ہو گیا، وادی کے اندر اس کو خدا نے آباد کیا اور اس کو بڑی حیثیت دی، اور والد اور مولود بھی اس پر گواہ ہیں. یہ اور آپ اس میں اترے ہوئے ہیں شہر میں، آپ کی زندگی بھی سر تاپا مشقت ہی مشقت ہے، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں ہے، حضور بہت زیادہ خاموش رہتے تھے، لیست لو راحتم، آپ کے لیے آرام نہیں تھا بالکل، دائم الفکرہ، ہمیشہ آپ متفکر رہتے تھے. امت کی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، اسلام کو دنیا میں قائم کرنے کی فکر ہے، جماعت کی فکر ہے، اپنے ذاتی آرام کی نہیں بلکہ اجتماعی احکام کی فکر ہے ہر وقت. آپ کو بالکل آرام نہیں تھا، راحت نہیں تھی آپ کے لیے، ہمیشہ آپ متفکر رہتے تھے. تو آپ کی زندگی بھی سرتپا مشقت ہے، آدم اور آدم کی اولاد کی زندگی بھی، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی بھی دیکھو، سرتپا مشقت ہے، مشقت ہی مشقت ہے، بہت زیادہ مشقت ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ چیزیں گواہ ہیں کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا اور انسان کو مکلف بنایا گیا ہے، اس کے ذمہ پابندی لازم قرار دی گئی ہے، اور اسی میں اس کی ترقی کا راز ہے. یہ پابندی کر لے گا ترقی نصیب ہو جائے گی، اور وہ پاک مقام میں پہنچ جائے گا، خدا کا قرب نصیب ہو جائے گا، ابدی راحت اس کو نصیب ہو جائے گی. اور اگر وہ یہ پابندی نہیں اختیار کرے گا تو دنیا میں مشقت تو ہے ہی، وہ تو ہر ایک کے لیے نیک و بد اٹھاتا ہے، اور آگے بھی چل کر ہمیشہ کی مشقت میں مبتلا رہے گا اگر اس پابندی کو نہیں اختیار کرے گا، اور اپنے مکلف ہونے کی بات کو نہیں سمجھے گا. یہ انسان کا فطری تقاضا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی اصطلاح میں انسان کا مکلف ہونا اس کی فطرت کا تقاضا ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کے اندر ملکیت اور بہیمیت دونوں قوتیں رکھی ہیں، ان کی کشمکش ہے برابر. حکم ہے کہ ملکیت کو غالب کرو، بہیمیت کو دباؤ ذرا، تاکہ فلاح نصیب ہو جائے. اگر بہیمیت بڑھ گئی، ملکیت دب گئی، کام ناکام ہو جاؤ گے، اگلی منزل خراب ہو جائے گی. تو انسان کو مکلف بنایا گیا ہے، یہ مکلف ہونا اس کی فطرت کا تقاضا ہے، کیونکہ انسان کی بناوٹ جو ہے اس کے اندر ہی اللہ نے یہ ملکیت بہیمیت رکھی ہوئی ہے، جس کی کشمکش برابر جاری، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوگی، ملکیت بھی اور بہیمیت یہ انسانیت کا تبھی تقاضا ہے، یہ کبھی جدا نہیں ہوگی. حکم یہ ہے کہ ملکیت کو غالب رکھنے کی کوشش کرو، یہ عبادت سے، ریاضت سے، پابندی سے، قانون کی یہ چیز غالب ہوتی ہے، اور بہیمیت کو دباؤ ذرا تاکہ فلاں نصیب ہو جائے. پھر بہیمیت غالب ہوگی، جیسا کہ آج کل تمام دنیا کے لوگوں پر بہیمیت ہی غالب ہے، تو ناکامی کی علامت ہے. یہ مرنے کی جہر ہے، سب پتہ چل جائے گا، آنکھیں کھل جائیں گے کدھر جا رہے. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبلا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. أيحسب، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی نہیں ہے قدرت رکھنے والا؟ کہتا ہے وہ میں نے خرچ کر ڈالا ہے بہت سا مال، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی، اور ایک زبان اور دو ہونٹ ہم نے اسے نہیں عطا کیے، اور ہم نے اس کو دکھلا دی دو گھاٹیاں؟ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں دو چیزوں کی قسم اٹھا کر اللہ تعالی نے ان دونوں چیزوں کو بطور شاہد اور گواہ کے ذکر کیا.